मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि वही बात कहा करें जो बेहतरीन हो। दरहकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है। शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है।